To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cmentarze mogą zostać zamknięte ze względu na porywisty wiatr, tak może być m.in. w Poznaniu. Policjanci apelują do kierowców o bezpieczną jazdę. W całym kraju trwa akcja Znicz, na drogach jest więcej patroli niż zwykle. A na koniec sprawdzimy, dlaczego w nocy cofamy wskazówki zegarów. Nawet do 110 km na godzinę będzie miał w porywach wiatr wiejący dzisiaj na zachodzie i w centrum kraju. Lepiej nie parkować pod drzewami, trzeba też uważać, odwiedzając groby bliskich. Największe poznańskie cmentarze ze względu na wiatr mogą zostać zamknięte. Służby obawiają się, że żywioł uszkodzi drzewa przeznaczone do wycinki. Na cmentarzach na Miłostowie i Junikowie jest ich ponad 2,5 tysiąca. Zauważa Maciej Dźwig z usług komunalnych. W sytuacji, kiedy będziemy mieć rzeczywiście takie ekstremalne porywy wiatru do 120 km na godzinę, przynajmniej na cmentarzu miłostowskim, gdzie mamy do czynienia z regularnym lasem, myślę, że będziemy musieli okresowo cmentarz zamknąć ze względu na bezpieczeństwo osób. Najsilniejszego wiatru w Poznaniu służby zarządzania kryzysowego spodziewają się w nocy z niedzieli na poniedziałek. O szczególną uwagę i rozsądek do kierowców apelują policjanci. Na drogach trwa akcja Znicz. Ruch na trasach i w okolicach cmentarzy jest większy. Poza miastem, przy deszczowej aurze, po zmroku, bez odblasków, piesi są niewidoczni. Zwraca na to uwagę rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, Renata Laszczka-Rusek. Dbajmy o własne bezpieczeństwo. Odblaski, odblaski, jeszcze raz odblaski. Poza terenem zabudowanym pamiętajmy o tym, że jest to obowiązek noszenia odblasków przez osoby piesze, ale oprócz obowiązku zdrowy rozsądek przede wszystkim się kłania. Własne bezpieczeństwo, jeden niewielki element odblaskowy może po prostu uratować nam życie. Przypominamy też, że najważniejsze informacje o wypadkach i utrudnieniach wokół cmentarzy publikujemy na polskieradio.pl. Tam też specjalny materiał wideo z apelem o rozważną jazdę stworzony wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W holenderskiej Bredzie powstanie memoriał imienia generała Stanisława Maczka. Podpisano list intencyjny w tej sprawie. Dzisiaj przypada 73. rocznica wyzwolenia miasta przez żołnierzy polskiej pierwszej dywizji pancernej. Dokument podpisali wiceminister kultury Jarosław Selin, burmistrz Bredy Paul Depla i prezes tamtejszego muzeum generała Maczka Franz Ruszczyński. Selin wyjaśniał, jaki charakter będzie miała placówka. To będzie budynek konkretny z konkretnymi artefaktami, a jest ich sporo, bo tutaj dbając o tę pamięć o żołnierzach generała Maczka i o własnych wyzwolicielach, miejscowe władze, miejscowa ludność zebrały sporo i dokumentów, i zdjęć, mundurów, i broni, świadectw i opowieści tych żołnierzy, więc będzie co pokazywać, będzie też prezentacja multimedialna. Budowa memoriału ma się zakończyć w 2019 roku w 75. rocznicę wyzwolenia holenderskiego miasta. Tej nocy przestawimy wskazówki zegarów z trzeciej na drugą. Od tego momentu w Polsce będzie obowiązywał czas zimowy. Po co przestawiamy zegarki? No to pytanie zadano mieszkańcom Białegostoku. Żeby dostosować do wstawania słońca, żeby rano nie palić tak długo światła. Dla mnie to jest bzdura. To nie ma oszczędności, tak jak wydaje się. Wieczorem siedzi, ciemno, ciemno, ciemno. I wtedy dopiero energia się idzie. Dla mnie to jest obojętne. Ja jestem na emeryturze i tak wstaję, czy latem, czy zimowo, pora, tak godzina, już ja wstaję. Niewykluczone, że zegarki przestawimy po raz ostatni, bo w Sejmie jest już projekt wprowadzający na cały rok czas letni. Jeśli większość posłów poprze ten pomysł, to jeszcze tylko w ostatni weekend marca czas zmienimy na letni, no i tak już zostanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże i całkowite, możliwe opady deszczu i burze. Od północnego zachodu mogą być przejaśnienia. Na termometrach od 6 do 10 stopni Celsjusza. Dzisiaj, jutro silny wiatr w zachodniej połowie kraju i w centrum. W porywach, jak już mówiliśmy, do 110 km na godzinę, a na pozostałym obszarze w porywach nawet do 90 km. Tej nocy termometry pokażą od 5 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Zimą to ty wyznaczasz drogę, odmierzasz każdy ruch, prowadzisz, decydujesz.

Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszymy, że postanowiliście Państwo spędzić wieczór z zespołem Lion Shepherd. Gramy pierwszy raz tak elegancko ubrani, więc jest to dla nas również bardzo wyjątkowy wieczór. Mamy nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Dziękuję bardzo! It's all over. Lights go out. It's so quiet in here. And the resonating breath me now. My mark covers sand. This is the end. Dziękujemy bardzo. Zagraliśmy kilka utworów z naszej pierwszej płyty pod tytułem Here I Am, która już wyszła no, spory czas temu. A ostatnio wydaliśmy naszą drugą płytę pod tytułem Hit. I teraz zaprezentujemy Państwu utwory z tej właśnie płyty. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Ale zanim to uczynimy, chciałem Państwu przedstawić piękniejszą stronę tego zespołu i lżejszą. Dzisiaj po raz pierwszy w historii występują z nami panie Justyna i Marta z zespołu Sound and Grace. I mają tutaj załagodzić nasze obyczaje. Jak się macie? Obedience will be no longer for sale. Sound of an hand will tear apart a tail. Here comes the heat, fire devours ground. Oh, the time has finally come to blast this Babylon. The time has finally come to blast this Babylon. With rocking hands, arm by arm, we stand under. So many years, and now the king ends up as a slave. Here comes the heat, fire devours ground. Choose your side, and soon there will be no return. Dziękujemy. Proszę Państwa, zakładając ten zespół z moim przyjacielem Mateuszem Owczarkiem, postanowiliśmy wybrać się w bardzo długą podróż. Najpierw na wschód, potem na południe, a ostatnio nawet na zachód i eksplorujemy różne wymiary muzyki świata, muzyki tradycyjnej, muzyki z serca, muzyki plemiennej, każdej, która jest prawdziwa. I mimo tego, że jesteśmy określani jako blisko wschodnio progresywny zespół rockowy, dzisiaj zaprezentujemy Państwu, chciałem powiedzieć po raz pierwszy w Polsce, ale to by była nieprawda, zespół Lion Shepherd zaprezentuje Państwu instrument zachodu. Na irlandzkim buzuki zagra dla Państwa niezmiennie Mateusz Owczarek. I'm afraid it won't take long. Dziękujemy. Our ways will part. I want you to know good times we had a time. razor to keep our faith wide open and to make a difference. No one knows how long it's gonna take. Is the last post? Is there a chance to make it up for all the things we've done so wrong? Is something out there all we are done? Dziękujemy bardzo. Tak było w Trójce.